dañ na man nga doylo rek japp ma nga yoro wax ya atidari mulazimati nek na ci xalam takonté ga fi waqti salat ci waqtu julli wo dong aw mutlaqan wala mutlaqan manam waqtu ak julli ak waqtu amul julli taraddudun deng deng ni mu jini manam mu ndo seet bo xam so ñokali mi ni mu lay dikkelé ndax ni mu taxawu mu uppu ni bi wala dafa nek ci digg bi dong ba ni mu taxawu da gëna neew tax duñ ko dé seet dañu seet guddu bëcc lepp rek duñ ci xajalé ni tambu yi jënt bi fonké ak fatis bar joté nga xam ni amul waxtu julli ndax bo seet lu waxtu julli mom mu ngi tambalé ci fatis bar joté ak fijante bi fenké fofu mo waxtu julli ay fijante bi fenké fatis bar jot mom amul waxtu julli da nga wax ni nak boba digënté bobu dong lañu xéer ba xam su ñokk lañu buñ ci def yow am nga wax ni dédit mutlaqan la yépp gudde bëcc rek lañu xéer ba xam mu mëna ci dikkelé wa fofu nak mo am taraddu deng deng ñu mu ci motax bu ñu yéral na la fi waqti salati jëm wax ko tambulé ci wa fi atibaril mulazamati bi muda umatin bi muda umatin aw kasratin aw musawatin aw qillatin fi waqti salati wa huwa min zawal ash-shamsi ila tuluhiha min al-mutali wa hadum i'tibaruna bayna tuluhi ash-shamsi ila zawalha fa innahu laysa waqti fa innahu laysa waqta salatin mafrudatin ta'khtaruhu kathiran min umur ma'rafa aw mutlaqan an taqyidihi bi kawnihi waqt salatin fa yu'tabaru ma bayna tuluhi ash-shamsi wa zawalha tuluhu waqti ya'rubni wa huwa ikhtiyaruni habd salam koku no ma am taraddudun ni mutaakhirin fi hukmi li habd nafsi mutaqaddimin alayh min makhrajihi tuki ci ñaari gennu kayam fofu non tam dal da sori waye moy bu nga na bu fi di waxe am tok ba nepp nak ni waxu al kharij al mu'tad wa baad bi mo ci dopp dug dug moy min makhrajihi lo xamne ba genn ci buntu suuf bi wala ci buntu sawmi te baxo fa genné waaw wala mo tan japp ku ci andi wir gi nga waxon legi aw suqbati wala abun ban tahta al ma'idati bi nek ci ron wax ga inen sadda ndem sak na ñoom ñaar anam ko xamné sunu borom dafa sak buntu suuf ak buntu sawu kayam kon bu fekke defal nako buntu bo xamné da nek ci ron dakk ga kon mu genné ci buntu bobé da baxo genné ci nitu ñap waaw su boba kon ñoolé da nga ko ñap ma wa illa day dool ci bu fekké ni bën bën ba da nekk ci kaw bu nopp na yalla sakk buntu suufam ak buntu sawkayam waye nak bën bën bën mum tay ci kaw bax du la nekk waaw ñu ci genné kon ndax da nga tok ñap ba du tok ñap am du ñap lolu moy faqawlan am na yaal wax ni ben la ci wa illa day delu ci tam bu fekke ni bën bën ba da nek ci suuf bak ga ni ben nga wess won waye ni wuté nak moy tay bu suuf ba sakut bu suuf kay ba sakut wa su boba kon ndax lay gemé ci bën bën bo wé ci ron bak ga ndax ñap dina ci toje wala deet wax ji gëna wër moy deet ñap gi ci toje o do sabu bi ci ak ci sababu stocc am nga nga waxon ni ni tu ñap dafa am ñu wax jëm tok ak ñu koy sabab ak la ñu bëgg tan ñoom ñaar ñu nak ci sabab sax waxu moom zawal haqq li moy ruccu xel moy dañu xel rek wa in bi moom ak doonte ci ay nelaw la saq la ñu diis na wala qasr ak doonte gatt na anam sawu taggu sabam rek wara jappat doonte sax ci nelaw yu diisa diis la ñu ñu diis moy yo xamne du wara dara ci loxom bu mu rob dugé bu ñu waxe fu mu kaddu ko xumbu du ko dégg koku no mom donte ni la yeguti du tay ñap ma tocc la xafu wax ni bu wayefe na bu fekke ne la da wayef moy ni wor ci loxom bu roté ni ko bu kenn waxo fu ka du ko xundu mu dégg ko su ba kon du tay ti ñap ba mu dégg waye soppef na ci ñap in tan ni ñu yagna ni la yeg fekke ne yoyef la waye da yag doole ca kon ci boba da nga ci sopp japp du bu yegu sax mom dis ko ci sopp wala musul akuk laal yel tuzu ak dana banexu sahibu ko borom bi ci ci mom hadatan ci ada patay nana goor ba jigen ko ci xamni japp na mo nopi laal morom ma te kam laal diko xamni ci ada da yes na ci am banex niki ko xamni jandur la ci mom wala ko mi seere ba di jaam bu jigen ba bu do jigen diko ko dip sangam laal bu nonu ko ci xamni japp na mo nopi def ko dana tok japp ma ci sarti ni bëgg wax nak ñu ñu jibiru ak donte ñu wé aw shahr wala kawar aw ha'il wala ajdikale donte sax kanal morom ba ci ñoom ñaar da ko laal rek ci wé wala mu laal ko ci kawar rek wala sax ñoom ci yaram wa way da laal ci ko bubu wala ñu ñu bubu ko ñu mu on la jibiru ci ha'il ajdikale a su do wa ñaan du tey japp ma tok bu fekke ne sarti ñu bëgg wax dañu na ci wa uzila tawlif mu mudawna bil khafif ci ajwaf wa bil itlaq ak ay boy al ha'il ajid ko ne jëm wax mu ne won bu fekke ne ñu ci jëm yaram wa am na dox digënté nak waxoon bu ko laalé ci misal ñu ne am na ñu bu fekke ne ñu la da tal ak lolu wayef ñoy mo su du tax ñat mu tocc am na ne bu fekke lolu da wayef japp ma dana tok bu fekke dafa taw nak su do ba kon japp ma du tocc waye nak bo xol isra bi dana ne wa mahallu ta'yinayn ma lam yaqdud al-lamis ala shay'in min jasadil malmus bidihi wa illa ittifaqa ala naqdu ina do am ñaari digel kat mo bu fekke ne ki nga xamne moy lal morom ma jekki jekki ñep dara ci aw yaramam nga do dara ci yaramam ak loxom mom yep ma sa ñu ci nekkon yap ma dana tocc waye nak lal goor bu wax yep yep nak sat go tax mu tok moy in qasab ndum jiblu won na ñu jotan banex aw la jodi ha wala am ko bu fekke mo mi lal ba mi lal banexu lu jiblu won ci lal ga kon mu am ko bu ko am no ci am taw mu tocc wala nga xamne jiblu ci won banexu waye far nako ci am kokuy tam dana tocc waye lan tafa ya waxu ni bu ñu dakko ñu ñaar ni da ko ñu ñaar moy bu ñu laal jiblu ci won banex te amu ci banex doole ci a bo mu ngi tocc ibu qubla tan dara foon difa man ci gine mat la xat ak man man di demé foon ci gine mom dana ko tisal lol dañu jël ni mom ni mom ni foon waye ka ñu foon sax jappam day tocc wa in bi kurfin ak donte ci forcé la aw istighfaru wala donte ci bettel la nana buñ ko forcé won foon ko ci gemi wala ñu bott ko foon ko ci gemi ñu tam nana ndute ñat ma tocc mu ne nak nga xamne dañ ca jublu won foon ak tagor rek ba wir mande ko waral xamne ñu la ko waral ba tax mu ne lolu wadahin lolu wadahin du ngir taggo aw rahmat ñu la wir mande fekke ni taggo wala wir mande tax mom donte foon gemi la du tax ñap ma tocc wala laddatun du ci ajoni banex bi nagirin ci xol da wax ni tam bu fekke ni mom dafa xol rek ba am banex ci xol ba waye dara dara gemit patay su boba japp ma du tocc ka in hawun niki dugu zakara su fekke ni mom sakaram dugna waye taxul ni dara gem donte sax yagna ba amna ci banex waaw su boba ko tay jogu sakar kesse tay gemu ko tay japp ma du ci tocc waaw yu sunu bu gemu rek xam nga ni japp ma tocc wa yu gutun ak banex bi mahram ci aramante xam asah ci wax jogu na wër xam nga ñoo xon ne bu fekke ni mom bu laal ko mu laal da yes na am ci mom banex ci aada niki jigen jo xamne jambur na ci mom fekke ni mom goor la wala goor go xamne jambu la ci mom bu fekke ni mom nilal jigen la wala soxna wala jëkkeeram ñu ñu lay waxoon bu ñu bu fekke ni kam laal dal ci dëgg dëgg bu ko ma sha Allah ci aada do ci am banex niki yaayam wala rakam wala magam yu dem non ay ko ko ni du ci amul banex tam du tax wat mu tocc xamne asah ci wax jigen yu da na ñu wut na ñu sukkandiko tamoy lay mëna waxalam ne rusdin wal mazrihi in qasadaha wajadaha aw wajadaha faqat naqadat fa in qasadaha wa lam yajidha fala naqadah fala naqadah illa idha kana sha'nuhu dhalika li dana'ati khuluqi aw mazri ak in rusd ñu wax ne bu fekke dafa laal ab aramantem te djiblu ci banex motax jappam tok moy bu djiblu banex mu am ko ci bolé ja nga bok djiblu ci won banex waye fonga ci am banex ñu ñor mom jappam dina tocc waye bu fekke ni djiblu kessi mo am waye banex amu ci manam djiblu won ci laal ga banex waye fon ko ci am kon jappam ko tocc non xam nga bu doon ab jamour mom bu xasse djiblu banex rek mu am ko ci am bu amé waye fi won bu ci djiblu banex am ko ci moy tax mu tocc ñu sétu ci na ko xamni da ñak sama ñoo cheikh lo di ko lool koku mom bu xasse djiblu banex ci laal aramam tan do reñ ci rek kum ba ma am rek su boba fa mu japp mu tocc ñu nga wax nak bu bayyi moy atté waji nga xamni mo laal mu dess nak kañu laal kañu laal mom bu fekke amu banex ci laal rek mom jappam du tocc nga dal nit ci mu tunaxu masse dakarihi ak lañu doyale laal dakaram al muttasil ci aji jokku ci mom ñu nga tay bu laalé ab sawkay bi nga xamni da jokku ci mom genn na ci bu doon sawkay jaamur maamu sawkay bopum waye tokul ci mom da deug dal fa wa bu ko xasse laal nak te laalé ko ñu dug wax kon mom bu ci ba xam moko tay wala tay ko wala amna ci banex wala amu ci banex wala da ko laal ci bobu wala feneen ñu non motax mu tuddu ci daatu mu tuna ko je su ko ba bu ko laalé xé mo lay bëgg wax ci kanam ñappam da na tocc wala xum sa ak donte nguli ngana la mushkilam bu ajulant ñu na donte sax de nguli ngana bo xamni dafa lent moy yalla da ko defal sawkay goor ak sawkay jigen ko it wax ji gëna woor moy bu laalé sawkay goor ba a su ko ba ñappam da na tocc la tax nak mu jëfëndiko moo bu dewal xum sa nasra di wax na wa ashara bi law ila rabb ala ma yaqulu bi an mas al qum sa al mushkil dhakarahu la yan qud ah da ñu wax na bu de nguli nga na bo xam na lent mu nistu xam yi gor na jigen niki am ben mandar ga bu ko tak ci gor ma jigen su bo ba bu laale sam kay gor bu muy sakara sa du tax mu jëfëndiko wonoo ci wone ni akay du ko tey tocc waye bokk na ci sartu itam moom mu laal ab sawkaay mu nekk mukallaf bañu nekk gone bokk na ci sartu itam mu laal ci jëmbi ja waaye bu fekkee dafa laaloon ci kaw tugu yi mbaa ci kaw silib doon ci sax daa woyof wax ji gën a wër mooy kon ba tey jàppam du tocc fa ji bañ mu laale ko fa nag mooy bi dott nin ci biir aw jambum wala ak wet di kaffi ñeel temb aw espagne wala baram manam la ñu bañ mu laalé ci son kay bi moy ci biir tengum wala wetu tengum wala biir baramam wala wetu baramam manam man nga ci katal dal ni xong ci tengum dal ni xong ci baramam ñoo ko ci laalé son kay bi ci sart yi wax su baba ko jappum dina tocc wa in zaidan ak donte baram bi aji dole ko hasa bi ñek ni bu ñep na ne ci dess manam donte sax baram bu laalé son kay bi day bo xamne yalla ko doon ci baramam nek ak juroom benni lu baram nako laale xamni nepp duñ ko mo yalla ko defal rek waye nak baram bobu dañu yek ne ci dess xamni bokk ci kaata mbang ba mu yek tay dama metti a su ba ko bu ci laale sama kay bu ci sarti nga wax ci baram bobu patay kon japp mu dana tocc ka jall ci wo bi riddatin ak ci ak murtat murtat ñu genn ci l'islam gannaaw ñu ci bëggee tax mëna ay ورجوعهم عن الإسلام بعد تقرره ولو كان المرتد سريا باعتبار ردته وإن لم تجري عليه أحكامها إلى بعد بلوغه أنا كي خامني جابون غناو بو مخ با مو ديف ديكو جيني سي الإسلام تي لول موي مرتد كون غناو بين كو واراتون دون نغو تو في ساساي دوتو جابون مو توجنا دون تو بون لا صاح داخ بون بو مرتدي دا ني جاب ني مرتدنا بي اولي تي مون في ساسا اتي كو مرتد نك مو غناو بو كان فاي نواي نك دوتو كون su murtate tekkon mi japp kon ak njappam tojna sabi shakkin ak ci ak sikki sakka fi hadasin cim toj bax de tohrin ci gannaaw ak lab xolima gop xamef nako anam su fekke wor ni ko ne mom labon na niki jappon na waye nak xamut ba xam gannaaw gi nak ndax njapp ma tojna wala tojut dang koy sikki sakka koku dañuy japp li gëna wor ne ko rek tojna ndax bala man am wor ni am nam japp rek japat kon ni japp ne toj na rek bu japp wat innal mustankiha ndari aji takko sikisaka ndari ko xamne bis bu ne mu dal ko bu ne bis bi nak guddi ak becc bi yep ci la su fekke guddi ak becc dal faaw mu am ci japp mo xamne gëna bu ko wori ni japp na day wori bu ko nat li ba xam toj na am toj du ci am lako wor kon nonu jax jaxi la kon sey bobu defate non itam muté japp mom rek bañ ko wacc wa bi shakkin ak ci sikisaka fi sabiqima ci aji jitu ci ñom ñaar manam batay bu fekke day sikisaka yar yoy manam labga ak tojma lu ci jitu niki worna ko ne mom demon na ci wana wa worna ko ne itam japon na waye xamul nak ba xam dafa dem ci wana wa nopi wala batiko japp am dafa japp na wala batiko dem ci wana wa nga xamni su ko woron ne dem ci wana wa jitu japp mi mujj kon neekum japp su ko woron ne ñap ma jitu dem ci wana wa mujj ko leer tum japp way xamatu ci luko wor waaw kon patay na japp ne mo jitu dem ci wana wa mujj xamne kon dem ci wana wa yaq na am jappam lolou lay japp mo gëna wor la bi masjid duburin tu tiagenu ci laal buntu suuf manam laal buntu suuf rek mom du tax japp toj aw um seeni wala yaari wa yalla manam bu laale yaari wa yalla yi tamuy yoy bopam su boba do tax am yapum toj bu laale way kenen nak momu laalon kenen fenen ñoyemo taw xon ni la atte bu laale kenen aw farji saghiratin wala sarukayu xale bu jigen day wone ni xale bu jigen bo xamne di su ci am banex ci aada laal ko to waral japp don ci sax sarukay bala laal du tax japp war ja وتخ سرابنا او بمس فرج صغيره لا تشتهى عاده ولو قصد اللذه ولم يجدها دونت لال غدا جاجول بانخ واي امكو جاري موم توتج فان وجدها فقيل ينتقض وضوءه امي نك بو فكي لال غ بانخ لا جوبلون كون بوكو تي امي كون دا نا توتج وخيت اك واتيو جاب نوبي واتيو دو ياق دا لا تي نياب ما واكل لحم جزور ak lek yapu galem nek yapu galem budé ci yoonu malik mom do waral japp ana bokku ci toñ japp wa dhabhin ak rendi japp na pour goti ko rendi batay ci yoonu malik du toñ japp wa hijamatin ak namputalu japp na pour goti ku namputalu du yak dara ci namputalu ga manam namputalu ga du yak dara ci japp ma wa fasdin ak gajj ak sadit du wañi dara ci japp ma mana bokku ci yi nga xamne moy to japp ci yoonu malik wa qahqahatin aqaqtay bi salatin ci ak julli qaqtay dañ ci jullu rek regu am kaddu fekk ko ngay julli jëm julli gi la yaq waye du yaq jëm japp ma wa masimraatin ak lalu jigen farjaha ab sawukayam batay neenu jigen bu lalep sawukayam ak numu ko man di lalé ci mu dawana ande ci naka mu dawana ande ci zahir mu man lu jigen man di laale ab sawkayam du tax am jappum toj teew nak wa umulat tawlef na mu dawana aydan batay bi khadamil iftafi ci ñak lonkal baram ba amna ñu wax ne bu lonkale baram ba mu ngepp ci japp ma day toj bu fekke lonkalul ngebul nak dafa laal rek nonu du toj wono di ba sopef na ras bu famin raxas giwiñ min lahmin ci yap wala ban ak so manam sop nañu loxom ak giwiñam sa yo xamne lek na ci yap ba so mool patiku raxas giwinga de ki nga wax ne ko bu bax raxas tam loxo ba amna ñu wax ne bu dé méwa tax ñu wax ndax méw mom day am ni nay watax mu ne qayyadahu ibn umar bil halib li annahu allazi fihi dusumatun wa tajdidu wudu'in ak yasal am japp inshallah ndem julli won bi ci mom dina bu fekke da nga jappan waye japp ma wol petit ku nga julli ci ba nga wër ci kaaba kon dañu sopp bala nga ca defaat geneen julli ba geneen wër kaaba nga wol petit ku nak yeesalat ko manam tujul waye rek nga jappat japp mu yees ba tay am nañu wax ne bu fekke ne japp ma julli won na ca ba wër kaaba yu demé nonu ba tay bu fekke lal kaamil rek lay bëgg def wa kon duñ ci sopp mu jappat an duñ sopp mu diko yeesal dal walaw shakk don ci sikki sak won fi salati ci bir julim nga tuma ban top bir manam top feñ ak tuhru lab nga lab yo id kon du babu ina bu fekkone ba muy bëgg julli mo xam farata la mo xam nafi la woron nako manam wor nako ba japp na woru ba japp na lol ni mom amina ak lap waye bamu nekké ba ci bir julli ga nak muy sikki sak ci ndax jappam mom toju ton wala det de latu muy tambali mom amon na ci wolu ba amon na ci ndort lu deugere deugere te ndort lu deugere deugere bokku wolu na ñamale mu ne kon nooy rek su fekke kana bu wor ni ko ne amon nak lap kon gogo julli ba donte de gana bu musulma le ndor yek ni sax ya ndor ak wor lu ci ne amon nak lap sax du ko te bax mu dess nak bu fekke sikki sak goge bu wi wala bu wor ko ni far amu tonuk lap ayo ya rek do yaq su baba mom day ajo bu jappat julli wat patay bu fekke borom sikki sak ndax jappon nam japput ndax ni ñu wax legi moy borom sikki sak ba xam am jappam togon wala tojut moy le nga wess ay bu fekke borom sikki sak ndax jappon nam japput kon nako dal deug mo gëna wor ndax defon nam defu mom dafa dis bop wa mana terena hadasun am toj salatun julli wa tawafun ak wër kaaba amum tok mo xam mu ndaw la mo xam mu mag la dañu ko ay yi nga bëgg wañ yépp julli la tambalé dañ koy ay julli mo xam farata la mo xam nafila la diko ay war kaaba mo xam waruk farata la mo xam war kuñu sopp la diko ay sujootu jang alquran wala sujootu jamooj la bu wara amé nak moy am japp bu féké japp ko war bu féké sangu farata ko war batay mu sangu farata bu fekke tim bo fa tam batay mu tim batay nak ñu fatali ne tim bi su ko defé te tek ko ci digël xamni mo doon farata am dana wé ci japp ci sayu timé tim bo xamni bëggum no fly do nga tax a su baba lolu forek la du dara wa massa mushafin ak lalut kamil batay ko xamni amawutul lab du saña lal ab kamil anam ko amul la bu xadas la bëgg wax du sañal laal ab kamil wa in bi qadir ak don ci bant la koy laalé ana bu ne laalu ma jëm ci bant bi la ko laalé mba musuar la ko laalé mba sama la fu bu du ko taxa bax mo laal jëm jël le ñoyam dañ koy ayé wa hamlahu ak ko yano manam du ko sañ yëkati ak loxo patay du ko man wa in bi hilaqatin ak don ci gaddu kay la aw wisadet wala ngeganaay bu kamil bu amon lañ koy gaddo bu japp ci lolé ñu koy gaddo dal dikoy gaddo té na lu té lay lu jëm ja wala mu nekkon ci ngeganaay mba ci askes su ndaw bu jekki jekki yëkëti ngeganaay la ba mu yëkëti kess gam nekk nga xamni lolu jëm ja du ko té ay illa bi amtihati ndaray mu and ak ay bagage qusita ci jëg nof na leen ana bu fekke kamil ba dafa nek ci bir ay bagage te mom bagage ya tax muy jël lola kon bu yëkëté lola kamil ba nekkale ca du wañi dara xamni bagage ya do nga tax su baba nak mo wa in hala kafirin ak donte da koy yeen ak yeufarit du ko te bax ana ndegam kamil bi and na ci bagage du bagage ya la soxla mo tax muy jël lola kon bu ko yëkëté won yeen ko ak yeufarit du wañi dara es na bu fekke bagage ya and ak kamil ba mom djiglu wol bagage ya kamil ba rek la soxla motax mu yëkëti loola ba yaar yëpp la yëpp la soxla soxla na kamil ba soxla na bagage yam andal kon nak mom la sara bi waxna fa in qasada al mushafa man nit fa in qasida al mushaf wahdahu bil hamli aw qasida man bihi fala yajus bu fekke ne lolé ñu yëkëti tam boole kamil ay bagage ba kamil ba motax ñu yëkëti mom lañu soxla mo yitté ja ba yaar yëpp lañu yitté wo su baba du dagan lool ñu mëneen am nak 10 ndax lélé nga bëgg tukki yitté wo yaar yëpp nga xam yaar yëpp ni kamil nga bëgg yo balé ak bagage yaar yëpp nga yitté wo mëneen am nañu ca def ak japp ndal nak mom waye ñu waxi fi amu tuk japp ndal mom la di xamni waxu ñu ab dërëm wa tafsir ak téré tafsir dina mu fekkon ab dërëm ba ab dinar ba lañu jaay ko jëndante ci bitigi dañ ca bind alquran dara da ca nek ci alquran kon du bañ nga laal ko ne rek da nga amim tocc manam ñakum ñakku laap du te nga mëna laal dërëm bobé wala dinar bobé ba xaalisu wurs bobé ñu jëflante ci jaay ak jëndante mo mën nga ko laal to amo ak lab patay tire tafsir nga xamne wax yalla da ca nek ak waxi keneen moy ko ron firi donte ne dañ ca tegalé ay laay yu bari sax ñu soso duté nga mën ko laal to amo am japp wala lab ga ci war wala wuhin ak anu limu allimu ñal aji jangale mo mu taxal limu ak aji jang manam ki nga xamne tay jang alquran mo xam da ko mokul ton mo xam da ko mokal mo ndiko bëgg fut du bañ futtu garaw ko mu diko jangat ñoy mo koku allo jëmu jangi mën na ko wor di ci jang te fekk yoru lap waye nak koku da nga ci genn ku ami janaba yoy jamono mom mi jang alquran su xasi ami janaba dañu japp ni janaba mu nefna tagu mom ah su boba kon du mëna la allo jë te ami janaba batay ki jangale ci alloja waaw ki jang nga waxon lay ka ci jang lay tam ci alloja dañu ko may muy lal alloja te fek mu and kum tocc wa tax man wala wahim limu allimin wa mutahallimin koku ni wa in haidan wa in haidan ak donte day aji mbeureuk manam ki jang ci alloja ba ka ci jangale donte do jigen jo xam dafa amé mbeureuk mo dafa amé baxub jigen duté mu mëna laal alloja jamu jangi may jamu jangale du fekk mbeureum jeexamu ba mëna sangu ni sax jamono mbeureum jeexé bam dess ke bam def sangu dong aw su baba ba lañu ko may mu laal alloji dafa sangu waye jamono yim tolo ci mbeureum lay wax o dus ni akup xaj li mu taxal li mu ñeel aji jang wa in balagh ak donte kala fena da wax ni ki jang alquran ba mu koy jangale dañu ko may jukki ba nga xamne momay mom lay jange ba mom lay jangale mu woré ko te amul ak lap donte sax mag la dañu jëlene goné waye na nga baña fatte ni ñi ñepp jamono yi ñi jang ba jamono yi ñi jangale lañuy am bobu sañ sañ waye jamono yi nga xamne jangu ni ci ba jangale wu ci ñom ñepp ci yam suñu ñuko laal te amul ñu ak lap lol nak da nga ci genn su amé won janaba su xasse amé janaba dañu japp ni janaba mënes na tagoo mum ci sangu ko ah su baba nak kon duñ ko may muy laal jukki bobé mu jangé te fek mu amé janaba jojé wahir sen ak galaj bi satir bu andik aju sutural anam dal soote galaj go xamni alquran lañ ci bind kon boko xasse o wala nga mur ko muray bo xam dana tax sobu du ci meuna ag rek su boba man nga koy tak te fek nga amam tocc man nga koy tak sax fek nga amé janaba man nga koy tak sax fek bu dey jigen bu amé deretu mbeureuk ba am amé deretu wosi wa in liha idhin ak donte ñeel aji mbeureuk sax manam galla gog mom donte jigen ji da am mbeureuk ni ko waxe ba wosi dana ko meuna tak ba so mu amé janaba waye nak dis ko na meuna jox abi yefur mu tak wa tafrawina lali kafirin li an istila'ahu alayhi ihanatun la faslun li ab dogla dog bi da ci wax yi nga xamni ñoy waral ca ngaay ak warte fi ca ngaay ak sunna ma ngeen ci sopp yeji bu dana war ghaslu zahiri li jasadi sang bitti yaram wa bimani yeen ci sababu gennu mani wa in binaw min ak doonte ci ay nelaw la aw neena sa yo xamni mani yu gennu na ta and ak banex bako da genné bu fekke du ci ay nelaw ne bu de ci nelaw mom duñ ci sartu mu and ak banex ndax ko nelaw mëna bañ ñu dara ne wa in binaw min ay fi halihi ay fi halin nawmi bi ladzatin mu'tadatin aw khairin mu'tadatin aw bila ladzatin aw lam yashhur bi khurujihi في حال نومه ووجده بعد تيقظه لعدم ضبط النائم حاله خما كوي نلو دا مونتا تك بيرم وتاخ مون دو كون باي غاتال داغي واخ ني فكاي ني جيم جي نلو ووت شمان يو генي تي موم بالا تيا سانغ فراتا وار دا فا اندك بانيخ تام دون بانيخ باكو ادو генي باتاي نغا جاب ني جنابا داي نياري وال ген وال جي موي dëtt ta jotté sax ci sawukaay ma dara waye man yu genn ci mom ta and ak banex nek mu jojonté ci yaram wala xalaat bu yagg wala xol bu yagg yoyep mën nako genné té lolu dañuy japp ni banex bu ko adawu genné la ci dess nak moy jotté ji sawukaay da nga ko wax ci kanam nga xamné ñaari walu yoy moy ñaari xaji janaba aw ba'da dhahabi ladzatin wala donté ci gannaaw demu banex la bila jamaahin ci luddul bolo wala mi yaxtasil to fek sangouton manam bu fekke ne defal na lu ba tax am banex bu meuna genné maniyu niki xol bu yagg ba xalaat bu yagg ba jojjo bu yagg waye taxul nak maniyu genn koku nak bu demone dal di sangou farata fa sasa nok lemu ne wala mi yaxtasil te sangout ñoyamo dong ko sangoo ba nopi